Tabby Theater, teraz przy fortepianie Lady Gaga, obok niej Bradley Cooper. Oczywiście jedna z nominowanych w tym roku do Oscara piosenek z filmu Narodziny Gwiazdy. My w Nocy Oscarów w Trójce słuchaliśmy jej nieco wcześniej. No i nie wiem, czy teraz wprawię w dobry nastrój Katarzynę Borowiecką, która jest w Los Angeles. Nie będziemy. Ja mam cały czas dobry nastrój. Ale nie będziemy ukrywać, że trafiła ci się akurat przed naszym kolejnym połączeniem ta nagrodzona Oscarem piosenka z ostatnich lat, za którą nie będziemy tego ukrywać, nie przepadamy, czyli Idina Menzel, utwór z filmu Kraina Lodu. I tak sobie pomyślałam, że chciałeś zrobić mi przyjemność taką perwersyjną i dlatego właśnie tuż przed naszą rozmową kolejną zaprezentowałeś Państwu tę piosenkę, ale... Było to nieplanowane, tak po prostu wyszło, bo rzeczywiście... Na wizji mam Lady Gagę i Bradley Coopera. No właśnie, to jest znacznie myślę, lepiej, to jest... tak. No właśnie, to jest ta piosenka, dzięki której wszyscy tutaj wylewają krokodyle łzy i myślę, że no z 99% co najmniej procentową pewnością możemy powiedzieć, że to będzie zwycięstwo dzisiejszego wieczoru, bo akurat w tej kategorii raczej nie ma innych możliwości, tak? No właśnie. No a co tam poza tym w Los Angeles, oczywiście nie wykluczając to, że jest znacznie cieplej niż u nas? No właśnie muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie obserwować, śledzić Oscary po raz pierwszy późnym popołudniem. I myślę, że warto chociaż raz tego spróbować, bo chociaż patrzę teraz na zegar polski też i zrobiłam się śpiąca, a tutaj jest oczywiście dopiero 19, więc dopiero zrobiło się ciemno. No ale wracając do nagród, no niestety te dwa rozczarowania, które nas spotkały w kategoriach zdjęcia i film nieanglojęzyczny, może nie rozczarowania, ale pewnie liczyliśmy. No mieliśmy nadzieję, tak, że jednak się coś ekscytującego wydarzy. Natomiast myślę, że oboje cieszymy się bardzo też z przewidywanego, bo to też był faworyt tej kategorii Oscara dla filmu animowanego Spider-Man Uniwersum. Troszkę nieprzyjemna sytuacja spotkała jednego z twórców, któremu już wyłączono mikrofon, a który miał jakiś wielki finał podziękowań, więc to się zdarza też. Można powiedzieć... No w tym roku Akademia, jak wiemy, przyspiesza, prawda? Tak, tylko że zazwyczaj to właśnie tak wychodzi, że wobec kogoś zdarza się Akademii nieładnie zachować, a może nie tyle Akademii, co producentom tego show telewizyjnego, którym przecież jest gala Oscarowa. No tak. To oni tutaj trzymają w ręku ster, jeśli chodzi o mikrofony. Ugięli się przed tą falą protestów po ogłoszeniu informacji, że cztery kategorie miałyby zostać wręczone w czasie przerw reklamowych. Przypomnę, że to miał być montaż, zdjęcia, film krótkometrażowy i kostiumy i charakteryzacja. Co najdziwniejsze, a może nie najdziwniejsze, ale tego słowa zdecydowałam się użyć, akurat w tych kategoriach Disney nie miał żadnych nominowanych, a telewizja ABC, w której tutaj w Stanach jest transmitowana gala Oscarów, to jest telewizja należąca do Disneya, więc pewne rzeczy się tutaj zazębiają i pewne rzeczy tutaj wychodzą, no ale tak jak mówię, na szczęście to się wszystko odwróciło. No i ostatni Oscar, który został wręczony przed naszym tym kolejnym spotkaniem. No właśnie, właśnie, bo nie zdążyłem jeszcze powiedzieć. Los Angeles, Łódź przez Warszawę także, to efekty specjalne i pierwszy człowiek i to jest... I pierwszy Oscar dla tego filmu. Pierwszy Oscar to też jest taka sytuacja z tym filmem, z tego co pamiętam. Nawet nie bardzo w czasie tej kampanii przed nominacjami ten film był reklamowany. On miał dosyć dawno premierę i mimo, że to ulubieniec Akademii, Damien Chazelle i oczywiście muzyka czy Justina Hurwitza, i fantastyczne role, także liczono na nominację dla Claire Foy za rolę drugoplanową. Może liczył na nominację Ryan Gosling, to właściwie chyba na ten tylko jeden, na tę jedną kategorię, na ten jeden, na to jedno zwycięstwo ten film może liczyć, bo więcej nominacji, o ile dobrze pamiętam, nie było, chyba że jakaś jeszcze się tam zdarzyła w technicznych kategoriach. No na razie jest właśnie ten Oscar za efekty specjalne dla pierwszego człowieka, ale tak rzućmy okiem na listę, bo ty masz na pewno też swoją i tak, ciągle... Ciągle, jeśli liczyć i patrzeć na właśnie liczbę tych złotych statuetek, to w tym momencie ciągle na pierwszym miejscu Bohemian Rhapsody. To sobie pomyślałam po raz pierwszy, kiedy usłyszałam, że zespół Queen wystąpi na początku, jak pięknym z punktu widzenia widowiska finałem byłoby, gdyby Bohemian Rhapsody zwyciężyło w kategorii najlepszy film. To wydaje się raczej niemożliwe, ze względu oczywiście na to, że tutaj są inni faworyci. Ale przekonaliśmy się już dzisiaj, że niespodzianki też się mogą zdarzyć, bo taką niespodziankę mieliśmy w kategorii drugoplanowa rola męska. Wprawdzie Mahershala Ali, wybitny aktor, już nagrodzony przecież Oscarem za rolę w filmie Moonlight, także za rolę drugoplanową i znakomita rola w filmie Green Book, ale tutaj miał mocną konkurencję. Był i Sam Rockwell z filmu Vice i był Sam Elliott, który po raz pierwszy w swojej karierze nominowany do Oscara. Świetna rola w filmie Narodziny Gwiazdy. Ale to była niespodzianka, chociaż też, I też absolutnie Mahershali Alemu nie żałuję. Ale też wspominałaś w pierwszej korespondencji, że też tuż przed ceremonią bardzo wysunął się w tej czołówce Richard E. Grant, prawda? No właśnie, tego filmu jeszcze nie znamy w Polsce, więc ja też nie miałam okazji tego filmu zobaczyć. Tu już też nominowana Can You Ever Forgive Me? Can You Ever Forgive Me? Richard E. Grant tutaj na czerwonym dywanie, on przyszedł na ceremonię z córką, był zachwycony absolutnie w świetnym humorze, widocznie też w dobry nastrój wprawiły go te wczorajsze Independent Spirit Awards. No ale akurat w tym przypadku ta wróżba się nie sprawdziła. I patrząc jeszcze na Oscary aktorskie, to wróćmy na moment do aktorki w roli drugoplanowej, czyli Regina King, Gdyby ulica Bill mogła mówić. Okazuje się, że w kategorii drugoplanowej, za rolę drugoplanowe jednak zwyciężyli aktorzy ciemnoskórzy w tym roku. No więc ten hashtag Oscars So White jest coraz mniej aktualny na szczęście i tutaj z pewnością, po pierwsze no znakomite role, a po drugie, więc cały czas jestem idealistką i wydaje mi się, że rzeczywiście kunszt i maestria artystów jest tutaj nagradzana i na to przede wszystkim się zwraca uwagę. Natomiast faktem jest również, że Akademia dosyć znacząco zmieniła swój skład i wprowadzono nowe osoby, przedstawicieli różnych i filmowych zawodów i różnych mniejszości, choć może to słowo mniejszość nie jest tutaj fortunne, ale z braku lepszego teraz w głowie właśnie tego użyję. I są tego efekty i bardzo dobrze, że ta różnorodność, którą mamy w świecie, jest również pokazana w tym, jakie są nagradzane role i jacy artyści są nagradzani. No i dwa Oscary dla filmu, chociaż chciałoby się, żeby padł tutaj teraz inny tytuł, dla filmu Roma, właśnie w tych dwóch kategoriach, czyli najlepsze zdjęcia Alfonso Cuarón i najlepszy film nieanglojęzyczny. Zapewne ciąg dalszy jeszcze nastąpi. Ja myślę, że jeśli chodzi o i Pawła Pawlikowskiego i Łukasza Żala, to możemy się spodziewać, że kolejne nominacje za kolejne filmy się pojawią i muszę tylko powiedzieć, może to będzie trochę złośliwe, że jeśli jeszcze gdzieś zobaczę kolejną osobę, która powie, że to wielki żal, że Łukasz Żal nie dostał tego Oscara, to chyba troszkę zacznę się denerwować, bo wydaje mi się to nadużywanie tego nazwiska. Natomiast, no cóż... Ale Alfonso bardzo Cuarón, ładnie, no, tak bardzo ładnie tutaj troszkę wcześniej spuentował tę sytuację Jarosław Kamiński, który jest tutaj z nami, czyli oczywiście... nasz laureat Europejskiej Nagrody Filmowej, który montował film Zimna Wojna, wcześniej Ida, i zauważył to, no, że przecież Łukasz Żal z dwiema nominacjami do Oscara to jest autor zdjęć wciąż naprawdę tak bardzo młody i tak bardzo skromny. O jego skromności mówił wcześniej. Mówił też Mariusz Grzegorzek. Mariusz Grzegorzek, prawda, jak jeszcze był studentem takim skupionym właściwie na pracy, na tym, co trzeba wykonać, a nie na tym, żeby być widoczną osobą tu jednak w uczelni artystycznej, co też nie jest bez znaczenia i tu raczej zauważa się studentów po sposobie ubierania, zachowaniu, sposobie bycia. To jest jednak troszeczkę inne są to studia, prawda, na takiej uczelni artystycznej, szczególnie filmowej, niż jakiejkolwiek innej. No i właśnie, czyli wszystko jeszcze przed nim, szczególnie w Hollywood, gdzie zaczyna teraz pracę. Z pewnością. Właśnie o tym miałam powiedzieć, że i dla nominowanego Łukasza Żala to jest, podejrzewam, początek wielkiej drogi, jeśli chodzi o pracę także poza granicami Polski. I obecni tutaj w Hollywood i Joanna Kulik, i Tomasz Kot, także z tego, co widziałam, obecni w Dolby Theatre na ceremonii, to dla nich to też jest początek i myślę, że wszyscy trzymamy kciuki. Cóż więcej można powiedzieć w takiej sytuacji? Mamy bardzo zdolnych artystów w Polsce i dobrze, że coraz więcej widać ich także poza Polską. No a w tej chwili właśnie wręczany jest Oscar za najlepszy scenariusz. Wydaje mi się, że to Green Book, tak. Myślę, że to właśnie poznałam Nika Vallelonga, czyli syna bohatera granego przez Viggo Mortensena. No czyli, może nie spodziewaliśmy się akurat też drugi Oscar. Drugi Oscar dla filmu tak. Green Book, bo ten pierwszy to za wspomnianą wcześniej rolę drugoplanową Maherszali. Jak to odmieniać? Maherszala Ali? Ja zawsze mówię Alego, ale nie wiem, tak nie, jakoś wydaje mi się intuicyjnie, że w ten sposób. Się jak imię teraz odmienić i przez chwilę miałem problem, więc może jednak trzymajmy się po mianownika. Polsku, Maherszala Ali jest laureatem. Rzeczownik kończy się na A, to odmienia się według deklinacji żeńskiej, więc chyba powinniśmy powiedzieć Maherszali Alego. Maherszali Alego, no to jest dość skomplikowane w naszym języku. U mnie trochę wcześniej, więc jeszcze język działa mi trochę inaczej. W Polsce jest trochę później, więc może już jest to za trudne dykcyjnie. Ja jeszcze tylko powiem, jeśli pozwolisz, bo wiesz, że oczywiście mam takie czułe miejsce w sercu dla filmów popularnych. Te nagrody akurat za scenariusz oryginalny wręczali Brie Larson i Samuel L. Jackson, których od 8 marca zobaczymy w nowym filmie Marvela Captain Marvel. Mam w takim razie za te miłe słowa i za tę obszerną kolejną korespondencję z Los Angeles też miłą niespodziankę dla ciebie. Lepszą piosenkę. Tak, i tym razem będzie na pewno piosenka, którą bardzo, bardzo, jak sądzę, lubisz. Kolejna dziś z oscarowych piosenek związana jak najbardziej z agentem 007. Ach, to bardzo dziękuję. Ale to też los tak chciał, bo to jest rok 2013, w tej muzycznej historii Oscarów cofamy się. Oczywiście, już wiesz. Wiesz? Skyfall. Och, cudownie. I Adele. Dziękuję bardzo. Katarzyna Borowiecka z Los Angeles. Noc Oscarów w Trójce. Do 6 rano zapraszamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. missed you. Noc Oscarów w Trójce. No i kolejny Oscar odebrany, tym razem za najlepszy scenariusz adaptowany. Na scenie pojawił się Spike Lee. To pierwsza statuetka dla filmu Czarne Bractwo, Black Klansman. A my wracamy do wspomnień związanych z zimną wojną i przypominam, ciągle jeszcze Paweł Pawlikowski ma szansę na Oscara za najlepszą reżyserię. O tym, co działo się w Los Angeles wokół zimnej wojny, opowie nam Joanna Kulik, z którą też mieliśmy okazję w Trójce nie tak dawno rozmawiać. Codziennie coś się działo, najczęściej to były takie mniejsze, zamknięte pokazy dla członków Akademii rano i później takie lunche po tych pokazach, gdzie członkowie jakby przychodzili, gratulowali filmu, rzeczywiście dużo się z nimi rozmawiało, ważne było, żeby właśnie się przedstawić, uścisnąć im dłoń, no bo jak się uściśnie, to jest większa szansa, że zagłosują, że zapamiętają, także cały czas takie prezentowanie siebie, filmu. Ale było to bardzo miłe, bo bardzo też żywo i pięknie reagowali na ten film. Oprócz tego było dużo też takich większych pokazów, że i były właśnie takie spotkania z publicznością, Q&A, pokazy, nie wiem, dla członków i dla różnych takich organizacji, tam SAG, później członków BAFTY. No generalnie dużo było takich właśnie zorganizowanych pokazów, żeby jak najszerszej publiczności głosującej w różnych tam. No bo tych nagród sporo też przecież było w związku z zimną wojną, więc to też jest tak, żeby zapraszać osoby, które głosują, żeby jak najwięcej osób zobaczyło ten film, bo tych filmów znakomitych jest tutaj bardzo dużo, no i żeby się przebić przez tą ilość, no to każdy z osób, no nie wiem, czy Amazon, czy Netflix, czy Universal, wszystkie te studia, no dokładnie to samo robią, to samo organizują, no bo walczą też właśnie o te nominacje. Czasami nawet jak nie dostaje się tych nominacji, to sama ta walka, jeżeli bierze się udział w tej całej konkurencji, no to pokazuje, że taki film jest i to jakby promuje ten film, więc to jest taki wyścig potężny i każdy ma swoją strategię, każdy ma swoją kampanię, jak tu przekonać. W pewnym momencie właśnie całe miasto jest jakby oplakatowane for your consideration, czyli na co możesz zagłosować w tym filmie i te plakaty są właśnie, że jak członkowie tam jeżdżą, żeby no jakby jest wskazanie, na co możesz zagłosować w tym filmie, tak mi dziwiło, no ale potem się dowiedziałam, że to jest tak, że potem jak się głosuje, to jest czysta kartka i nie ma żadnych podpowiedzi. Musi ktoś, kto głosuje, no wiedzieć na kogo, zapamiętać im nazwisko i film. Więc te wszystkie plakaty są właśnie skierowane bardziej do osób głosujących niż stricte, żeby iść do kina, tak jak to normalnie wygląda, tak. Tak to wspominała Joanna Kulik. Sięgnijmy po kolejną piosenkę oscarową. Zanim zaproszę słuchaczy Noc Oscarów w Trójce na spotkanie z moimi gośćmi. Przypominam, a być może o tej porze, bo to już 20 minut po czwartej, przyłączają się do nas nowi słuchacze. W tym roku jesteśmy cały czas niezmiennie i tak będzie do godziny 6 w Szkole Filmowej w Łodzi. No to co? 2012 rok należał, przynajmniej jeśli chodzi o piosenkę, do Muppetów. I reflect on my reflection and I ask myself the question, what's the right direction? Go. I don't know. Am I a man or am I a Muppet? Am I a Muppet? If I'm a Muppet, then I'm a very manly Muppet. Very manly Muppet. Am I a Muppet? A Muppet of a man. I look into these eyes and I don't recognize the one I see inside. It's time for me to decide, am I a man? Very manly Muppet. Am I a Muppet? Or am I a Muppet? I'm a man that makes me a Muppet of a man. A Muppet of a man. Here I go again, I'm always running out of time. I think I've made up my mind. Now I understand who I am. Już kolejni goście ze mną. Co tam na dole się dzieje w tej chwili cały czas? Emocje. Emocje. Tak, cały czas wszyscy siedzimy razem, prawie trzymając się za ręce w emocjach, co dalej się stanie, kto dalej dostanie nagrodę, za co. I czekamy dalej, czekamy na najlepszego reżysera teraz wszyscy. No, dzieje się. A ja już was przedstawiam, kolejni studenci ze mną, oczywiście ze względu na miejsce, w którym jesteśmy, studenci Szkoły Filmowej w Łodzi. Nina Poznańska, bardzo mi miło. Nina Poznańska, patrz, bo ja sobie tak zanotowałem tutaj twoje nazwisko, że aż się zawahałem. Bardzo łódzkie Nina, jest tutaj. Tak, Nina Poznańska i Michał Wojtasik. Dzień dobry. Witamy w Trójce, dzień dobry. Studenci czwartego roku, tak? Tak jest. Wydziału bardzo, dzisiaj myślę, wspominanego już wielokrotnie, Wydziału Operatorskiego. Jak tam jest? Jak to jest iść śladami choćby Łukasza Żala? Ja myślę, że przynajmniej dla mnie nie dało się lepiej, że to jest najlepsza droga, najpiękniejsza, najbardziej kolorowa i świetlista, jaką sobie mogłem wyobrazić i wybrać. Czy to jest ogólnie szkoła życia? Bo tak naprawdę film to jest tylko jakiś jeden element tej szkoły. Tutaj to jest po prostu pewien styl bycia tutaj. No właśnie, ale wy już jesteście, skoro czwarty rok, to już jesteście dosyć, myślę, wykształceni, dosyć już pewnie czujący się jednak za kamerą, bo macie za sobą pierwsze doświadczenia, etiudy filmowe, współpracę z reżyserami, aktorami. Jak to jest? My cały czas, pomimo że to są studia, nazywamy to miejsce szkołą i ja dokładnie się cały czas czuję w szkole. I czyli, że się uczysz. Cały czas się uczę i myślę, że ta nauka się nigdy nie skończy, albo przynajmniej jeszcze bardzo długo. Mieliśmy jeszcze przyjemność mieć zajęcia z Witoldem Sopocińskim i on właśnie też nam przypominał, że co chwila, co dzień to nowe światło, które odkryjemy, nowe doświadczenia, które odkryjemy i to wszystko nas wzbogaca, więc ja myślę, że to się nigdy nie skończy i właśnie to, co jest piękne w tym, co robimy. Niekończąca się nauka. Uczymy się od reżyserów tak naprawdę, od reżyserów do twórców, od naszych mistrzów oświetlenia, bo każdy członek z ekipy coś wrzuca swojego. Więc operator to jest taki odbiornik, który powinien jak najwięcej słuchać i to przekładać na obraz. No tak, ale też od pewnego czasu, i ciekaw jestem waszej opinii na ten temat, jednak zwraca się uwagę na to, by może częściej mówić autor zdjęć niż operator. Co wy o tym sądzicie? Znaczy, to jest taka terminologia, można to nazwać bardzo, bardzo tak formalnie w dzienniku zawodowym, jakbyśmy przeczytali, to jest operator obrazu. No czyli, tak, ale autor zdjęć to brzmi dumniej, mam wrażenie. Oczywiście, to brzmi dumniej. Jakby, to też jakby bardziej się tyczy tego, co robimy tak naprawdę, bo nie musimy operować kamerą dotyka fizycznie. Tego właśnie, co najistotniejsze, wskazuje na to, że jesteście jednak autorami, w dużej części autorami tego później skończonego dzieła filmowego. Łączymy jakby te wszystkie, prawda? Po scenografia tutaj dużo wnosi, aktorzy, to jest pewna inscenizacja. Ja widzę, że Gabriela bardzo chce się tutaj dorwać do głosu, więc dajmy jej szansę, bo my sobie rozmawiamy I jesteśmy w rzeczywistości szkoły, a tam oczywiście ciągle coś się dzieje w Dolby Theater. Co się dzieje? Lady Gaga jest bardzo wzruszona, bo właśnie odebrała statuetkę za piosenkę Shallow. No to nie jesteśmy zaskoczeni. Ale jeszcze w międzyczasie został rozdany też Oscar za najlepszą muzykę i tu Czarna Pantera. No proszę, czyli to jest już kolejny Oscar dla Czarnej Pantery, trzeci, bo wcześniej nagrodzono kostiumy i scenografię w tym filmie. Także na razie Czarna Pantera 3 i Bohemian Rhapsody również 3 Oscary. To te filmy zdobyły ich najwięcej. Lady Gaga przemawia na scenie, chociaż pewnie byśmy, nie wiem właściwie, czy byśmy woleli, żeby zaśpiewała, już śpiewała niedawno, bo ona przecież też naprawdę, widzieliście, Narodziny Gwiazdy, na świetnie chyba, zgodzicie się, zagrała, bo jest bardzo naturalna, przecież nie jest aktorką zawodową. No, sama historia to jest taki standard hollywoodzki. No tak, powstało 4 takie historie. Historia ale sama nie jest jakoś jest nowa i porywająca. Ale ona jest częścią tej historii, więc generalnie wydaje mi się, że Lady Gaga tutaj nie grała, tylko poniekąd dawała też siebie. Ale dała ładną energię temu filmowi. Dała ładną energię siebie. No. Bo w filmie nie trzeba grać, w filmie trzeba być. I to jest najpiękniejsze w filmie. Właśnie według mnie nie tyle, że była sobą, ale ona wykazała się niesamowitym talentem według mnie w tym filmie. Oczywiście wokalnym wszyscy wiemy, no że, wiemy, tak. że jest niesamowicie Chociaż utalentowana. To się dała nam pokazać też od troszeczkę innej strony, to prawda? Bo sięgnęła po bardzo różnorodny repertuar. Tak. Tak, tu się absolutnie muszę zgodzić, ale pokazało się też właśnie świetnie, bo pomimo, że jest się świetnym performancem przed publicznością żywą, jeśli się ma swój głos tylko i wyłącznie, a co innego, jeśli trzeba się wcielić w jakiś charakter. I myślę, że Lady Gaga to sobie świetnie, genialnie poradziła, że była jak rasowa aktorka. No i nie zaskakuje nas Oscar za piosenkę. Myślę, że za chwilę wrócimy do tej już jedynej z 5 w tym roku piosenek nominowanych do Oscara, jak już wiemy, nagrodzonej Oscarem, ale powiedzcie jeszcze, właściwie poproszę was o komentarz do tego Oscara za zdjęcia w tym roku. No jednak, no niestety, nie Łukasz Żal, ale to piękny jego sukces, bo druga nominacja, ale Alfonso Cuarón, który nie tylko robi wybitne filmy, ale również robi piękne zdjęcia, nie da się ukryć. Co o tym sądzicie? Ja jak najbardziej bardzo podziwiam Romę jako całość, bardzo spójną całość, jako zdjęcia i reżyseria, i nie wiem, czy to jest kwestia właśnie jednej osoby, czy... No bardzo autorski film, bez wątpienia. Tak, ale za każdym świetnym człowiekiem, wielkim człowiekiem kryje się mnóstwo ludzi. I cała ekipa. I ja myślę, że tutaj wszystko przepięknie zagrało. Nie ujmując oczywiście pracy, którą wykonał Łukasz Żal, która też po prostu od samego początku, jak ja widziałam ten film w kinie, ja nie byłam w stanie oderwać wzroku od ekranu i byłam tak najbliżej ekranu, jak się tylko się dało. Przepiękny film. Mi jest ciężko niestety ocenić, pomimo że obydwa filmy są czarno-białe, są zupełnie różne przez wrażliwość tych dwóch osób, przez estetykę, przez jakąś taką nienamacalną poezję. Więc pomimo podobieństw uważam te dwa filmy za kompletnie różne, więc ciężko mi by było ocenić, czy to dobry wybór, że wszystkich tych ludzi, którzy głosowali, czy się z nim zgadzam, czy nie. Jest to jakiś wynik jednak głosów dużej zbiorowości, nie tak, da się ukryć, bo Akademia jest duża. Tak, ale zostały niesamowicie wyróżnione, zwłaszcza Łukasz Żal. On jak 10 lat temu skończył szkołę, więc druga nominacja, naprawdę, ja Łukasza widzę za kilka lat. A się? Mieliście okazję się poznać? Może prowadził z wami jakieś zajęcia? Nie, bardzo byśmy chcieli. Zapraszamy, Łukasz. No, myślę, że bardzo chętnie, chociaż teraz będzie zajęty pracą na planie Ameryki, na pewno już nawet niedługo. Zaczyna zdjęcia do swojego pierwszego amerykańskiego filmu, także będzie zajęty na pewno. No super by było, gdyby wpadł chociaż na jeden dzień, ale nie mieliśmy okazji się poznać nigdy. No to życzę wam tego. Michał, co ty dodasz? Ja dodam na pewno, że też zapraszam Łukasza Żala. Mimo nawet braku Oscara. Tak jak tutaj już Nina powiedziała, bardzo ciężko jest te filmy porównywać do siebie, ponieważ Zimna Wojna i Roma faktycznie no dużo różni tak naprawdę. Bo fabularnie to zupełnie inny film i porównywanie w ogóle tak filmów, no powiedzmy sobie szczerze, każda historia potrzebuje trochę innych zdjęć. Każda historia troszeczkę inaczej potrzebuje opowiadać się. za pomocą tych obrazów. Mhm. Marzy wam się zrobienie kiedyś w przyszłości, a może już nawet niedługo, czarno-białego filmu? Ja pracuję obecnie na czarno-białym. Tak? Możesz coś więcej zdradzić? To jest etiuda studencka? Znaczy, to jest etiuda, aczkolwiek no, nie wiem, czy wyjdzie, dlatego że troszeczkę z budżetem mamy problem. Tak po cichutku powiem. No to może ktoś się dorzuci. Dzieje się w Zakopanem. Ponad Oscarów. W 1914 roku. O, to ciekawe. I dlatego Czarni i Biel, tak? Też nie dlatego, ze względu trochę na twórcę, pewnych fotografii. Tyle, nie chcę więcej mówić. Aha, rozumiem. Inspiracje. No ja chciałabym dodać, że my zaczynamy w ogóle naszą edukację w tej szkole od czarno-białych filmów, bo mamy tutaj przyjemność kręcić, zaczynać w ogóle naukę o filmie, kręcąc na taśmie czarno-białej właśnie. Więc czemu tak właśnie w tych czasach? To jest, taśma daje nam gigantyczne poczucie tego, czym jest materiał i jak on jest warty, jak on jest ważny, że jak my później trzymamy te wywołane rolki, my czujemy, że my trzymamy cały film w dłoni. Mhm. I to uczucie jest nie do opisania. Poza tym szacunek czasu jakby też dla montażysty, dla całej ekipy postprodukcyjnej. Świadomość tego, że ma się ograniczoną ilość materiału na planie. Tak. Po prostu jest... Taśma uczy. To jest pewien dreszczyk emocji, użycie który... Użycie światłomierza, świadomość tak. Światła. Świadomość tego, że widzi się to w głowie, ten obraz powstaje w głowie, a nie na monitorze patrząc na niego. To jest po prostu niezwykłe doświadczenie. A dlaczego czarno-biały? Zaczynam od czarno-białego, dlatego że film czarno-biały troszeczkę inaczej się świeci. To nie jest tak, że możemy sobie zaświecić film kolorowy i przerobić go na czarno-biały i będzie dobrze. Nie. To są inne kontrasty, to jest troszeczkę inna wrażliwość. Film czarno-biały woli fakturę, prawda, niż barwę. Chociaż barwa też jest bardzo ważna w tym filmie czarno-białym. Jednak to jest coś zupełnie innego, dlatego tutaj w szkole filmowej mamy taki program edukacyjny, który zakłada właśnie edukację od filmu czarno-białego. Tak się naprawdę zasłuchałem. Zasłuchałem w to, co mówicie i chociaż tak skromnie gdzieś na początku rozmowy padło stwierdzenie o tym, że dopiero się uczycie, że jesteście w szkole, to jednak mam wrażenie, że jesteście już bardzo, bardzo świadomymi filmowcami, a przynajmniej autorami zdjęć. Tak, tak to... Czyli edukacja trwa i tak to właśnie wynika z rozmowy, że przynosi efekty. No to podchwytliwe pytanie. Ilu na waszym roku na przykład jest panów i ile pani? Dostaliśmy się... Bo lekka roszada nastała właśnie. No jak zwykle roku. Na studiach bywa, szczególnie w uczelniach artystycznych. Tak. Ale zaczęliśmy studia, gdzie byłam ja i jeszcze jedna dziewczyna. Aha. We dwójkę. A teraz jesteś... Jesteśmy we trójkę teraz. Czyli trzy dziewczyny, trzy tak? dziewczyny i dostało się siedmiu chłopaków, dwie dziewczyny. Nie, przepraszam, pięciu chłopaków, dwie dziewczyny. Pięciu chłopaków. W tym roku. Ale w tym roku, to jest rekordowy Ale rok. Wiecie, dlaczego pytam? No bo, prawda, stosunkowo jeszcze niedawno mówiło się o tym, że to nie jest zawód dla kobiet, a my już nawet choćby w Polsce i nie tylko mamy wiele przykładów na to, że panie biorą się za kamerę. Dlatego w tym roku no właśnie. Na siedem osób, które się dostały, pięć to były kobiety, dwóch mężczyzn. Jest czuć tutaj zmianę też. No, no to siła kobiet. Ale ja myślę, że to nie jest po prostu siła kobiet, to jest po prostu jesteśmy traktowani jako człowiek, nie kobieta, mężczyzna. I to mi się podoba. Ale bardzo, też czasy się zmieniły i chyba to potwierdzicie, bo kiedyś problem polegał na tym, że ten sprzęt był bardzo ciężki i dlatego był potrzebny jednak mężczyzna, bo trzeba było dźwigać czasami ciężkie kamery. No tak coś... Koleżanki na pierwszym i drugim roku się z takimi kamerami właśnie tak? zmagają. To są 35-kilogramowe kamery. Słyszałem, ale że ponoć no teraz, no tak jak oczywiście we wszystkim w naszym życiu technologia powoduje i te wszelkie zmiany technologiczne powodują, że i ten sprzęt, także wasz sprzęt codzienny w pracy, no staje się o wiele bardziej taki lekki, łatwiejszy, no powiedzmy. No na pewno jest bardziej dostępny, jest lekki. Na pewno to jest wszystko idzie do przodu, aczkolwiek jednak to musi ważyć. Jednak profesjonalny sprzęt waży ze względu na to, że jest stabilny po prostu bardziej. Mhm. No to na pewno ja życzę tak naprawdę, żeby jak najwięcej było autorek zdjęć filmowych w Polsce. Ja tak muszę dopowiedzieć, ja się śmieję cały czas do Michała, ponieważ przez pierwsze dwa lata naszej znajomości i studiów ja po prostu walczyłam z Michałem jak z nikim wcześniej, żeby on mi dał kamerę po prostu przenieść jako jego asystent na przykład na jego planie, żeby on mi zaufał, że ja jestem w stanie podnieść tę kamerę. On mnie traktował jako kobietę. No właśnie. Na szczęście. Czyli już tak nie jest. Czyli może dobrze, że poruszyłem ten wątek, bo tak. Okazuje się, że jednak dajemy radę. Dajemy radę. Istotny. Nie ma problemu, dajemy radę. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. W takim razie wracajcie tam na dół, bo jeszcze przed nami te najbardziej prestiżowe kategorie i ta jedna, na którą ciągle czekamy, prawda? Czyli kategoria najlepsza reżyseria. Dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. Noc bardzo Oscarów dziękujemy. W Trójce, ale Noc Oscarów oczywiście cały czas też w Szkole Filmowej w Łodzi. Nina Poznańska, Michał Wojtasik, studenci czwartego roku Wydziału Operatorskiego. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy pięknie. I wracamy do piosenek oscarowych 2011 rok, czyli Toy Story i Randy Newman. We belong together. We belong. goes to... Noc Oscarów w Trójce. Heart's on the loose. You rode them sevens with nothing to lose. This ain't no place for the weary kind. You called all your shots, shooting a ball at the corner truck stop. How this don't feel like home anymore. And this ain't no place for the weary kind. And this ain't no place to lose your mind. Place to fall behind. Pick up your crazy heart and give it one more try. Oscar 2010, piosenka z filmu Szalone Serce, a utwór wykonał Jeff Bridges. Tymczasem na scenie w Dolby Theatre aktor, najlepszy w tym roku aktor w roli pierwszoplanowej. No i myślę, że zaskoczenia nie było. Rami Malek, który tak pięknie wcielił się w postać Freddiego Mercury'ego w filmie Bohemian Rhapsody. No i tym samym, to jest czwarty Oscar dla tego właśnie filmu.

Hello, Lady Gaga, Bradley Cooper, najlepsza w tym roku piosenka. Piosenka nagrodzona Oscarem, oczywiście utwór z filmu Narodziny Gwiazdy. Przed nami właściwie już końcówka tegorocznej 91. ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, bo nie znamy jeszcze laureatów w trzech tylko kategoriach, czyli najlepsza aktorka w roli pierwszoplanowej, to, co ciągle wzbudza chyba najsilniejsze w Polsce emocje, czyli najlepsza reżyseria, najlepszy reżyser, tu wciąż szansę na statuetkę ma Paweł Pawlikowski. No i wreszcie najlepszy film, możliwości w tym roku jest 8, bo tyle tytułów zostało nominowanych w tej najbardziej prestiżowej, najważniejszej kategorii, której laureata poznamy oczywiście na końcu ceremonii. I ciągle trzymamy kciuki za Pawła Pawlikowskiego. Niewielki, ale ciężki. No dobrze, łatwo się macha. Można sobie ćwiczyć potem. To trzeba mieć dwa. Zobaczymy, jakie są plany. Może gdzieś go trzeba będzie wystawić. Jak jest taki popularny, no to tak. Już ile można. Już trochę mi przeszła ochota na słuchanie. Potem się do Ameryki też to przeniosło. I w ogóle wszyscy byli zaskoczeni, że w Polsce tak strasznie psioczą na ten film, że właśnie, że jest antypolski, antysemicki. No i to różne, ci ludzie tam nawet wypisywali w amerykańskich mediach, że to jest antysemicki film. Jeśli jest anty wszystko, no to się jakoś wszystko kasuje, nie? Więc być może nie o to chodzi w tym filmie. Na pewno będzie bardziej zauważane przez różnych selekcjonerów festiwalowych i różne komisje, to tak. Bo do niedawna trochę olewali nasze filmy. I może zdopinguje tutaj ludzi, żeby robić takie bardziej jakieś trudne filmy. No nie wiem. Takie właśnie nie na Oscara, o dziwo, bo ten film był tak nie na Oscara zrobiony, że to jest aż coś. To jest fajne i śmieszne. Myślę, że wszyscy doskonale zorientowali się, o jakiej statuetce na początku tej wypowiedzi mówił Paweł Pawlikowski, że taka niewielka, a ciężka. Oczywiście Oscar. Paweł Pawlikowski, pamiętamy o tym, zdobył już Oscara za film Ida, za najlepszy wtedy film nieanglojęzyczny. I to było takie reporterskie wspomnienie właśnie już sprzed 4 lat, kiedy Paweł Pawlikowski razem z Oscarem wylądował już w Warszawie i mógł się tą statuetką rzeczywiście pochwalić. A przed nami ta jedna z trzech ostatnich w tym roku kategorii. Za chwilę zostanie wręczona nagroda za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą. I aja aja jind shami aane ke tale aja zari wale neele aasmaan ke tale jai ho jai ho aja aja jind shami aane ke tale aja zari wale neele aasmaan ke tale jai ho नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली